Ipagpatawan mo aking kapangahasan. Ang damdamin ko sana'y maintindihan. Alam kong kailan lang tayo nagkatagpo, ngunit parang sa'yo ayaw nang lumayo. Ipagpatawad mo, ako may naguguluhan. Di ka masisi na ako ay pagtakhan. Hindi na dapat ako pagtiwalaan. Alam kong kailan lang tayo nagkatagpo, ngunit parang sa'yo ayaw na lumayo. Balik-balik pang lumakad sa harapan ng inyong tindahan. Kahit wala akong pera, no, pambili. Di lakas na ng loob at di lapitan kita. Baka sakali na pwede kitang maimita. Kahit di gaano maayos aking suot na polo, kung nakulubot pagkatapos ako'y nagsalita. Kung walang galang na miss, ikaw wag kang mabilis. Lumakad siya pwede, bakit ang maihatid? Gamit aking peri ha, na aking pinakina. Huwag ka namang bayad, sana sa akin ay bumili. Ako na magdadala ng payong at ambag mo. Palagi ko pupunasan ng mga libag mo. Kahit di ako ang pinapangarap, pinahanap pagkaharap ay palaging binibihag mo. Ang katulad kong maralit ang umiibig at pilit na inaabot ang mga bituin. Gano'ng makadami salita ang aking ipunin, balut inilihim, sabihin ang tangi kong hiling. Makinig ka sana sa akin. Patagal ko na gusto sabihin sa'yo to. Kahit na ngayon lamang tayo nagkatag. Ipapadama ko sa'yo abang umaandar aking pinikup, girl. Lagi sa'yo lang, girl. Pag-ibig ko na ganito, kahit ano pang iyong gustong gawin ka pang napapagalan, eh kayang-kaya ko na pabilisin. At kahit na ano pang hirap ay hindi ko pansin. Mga daan ng matari kaya kipipidali palagi ikaw. Ang nilalaman ng aking isipan, mapaaraw man o mapagabi. Di ka idadaan sa puti ko lamang ang nakaukit sa puso ko kahit mapasa isang tabi. Sa pagsikat ng araw, inaabang ka na. Makita lamang ngayon mga maganda mata. Lagi kong dinadalangin kahit di mapasa akin, ay lagi kong sinasabi na mahal kita. Pero ang buhay ay talaga napakapait. Di pwede sumabay ang tagulan sa taginit. Bakit lagi minamaliit? Di ko pwede makamit. Akatulad mong pilit, di ko man dumikit. Pasensya ka na sa wallet ko na manipis. Sa mumurahin pabango na di mo matiis. At kung hindi talaga pwede, sabihin lamang sa akin na sa angin, di hindi ako maiinis. Dahil tubig at langis. Patagal ko na gusto sabihin sa'yo to. Sumakay. paghihintay.